आराम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण सप्तमी शनिवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 4 दिसंबर 2004 टाइम लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीविभूषितकरावीरभवात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् सुंदरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्र मां न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मण्ये नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण देखो भाई, प्रणपति को कठिन कहते हैं, कठिन नहीं है। ये संसार ही आसक्ति है, ये छूटनी कठिन है। परमात्मा की प्राप्ति तो सुलभ है। सब देश में, सब काल में, सब घटनाओं में, सब क्रियाओं में, सब अवस्थाओं में समान रीति से प्राप्ति वो तो सब जगह है। वो जहाँ आपको नजर वही आदि जन तो जन जन गए सारे काल सोए जय जीव नचो रहते दिल प्रकट हो। जहाँ जीव नचो करे तय दिल प्रकट हो। तुझे प्राप्ति कठिन नहीं है। संसार में जो आपने सत्ता और महत्ता दिए दो लोग एक संसार है ये माना है, एक उदी महत्ता है, बड़ी चीज है, बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। तो ये दो चीज आप दी हुई है, आपकी दी हुई आपको बहुत रही है। अरे इनको सत्ता ना दो, इनको महत्ता ना दो तो फिर माना प्राप्त हो जाएगी। इतनी सरल है। सब देश में, सब काल में, सब क्रियाओं में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में सदा है जो का त्यों परिपूर्ण है। और संसार नाशवान है, पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, ये बात निश्चित है। शरीर जितने हैं आज से 125-125 साल पहले नहीं था और 125 वर्ष के बाद में ये नहीं रहेगा। सब चीजें ऐसी सभी पहले नहीं है, पीछे ही नहीं है, बीच में अरे बीच में प्रत्येक क्षण नष्ट होती है, प्रत्येक क्षण नष्ट होती है। उसको सत्ता दे दी और फिर महत्ता दे दी कि रुपया बड़ी भारी चीज है। सब मिले ये सत्य संसार होती है, यही मानती है। आप महत्ता ज्यादा मानती है, महत्ता रुपये बड़े रसान अंशा साधा करे पर्दे करे पिछाण रूटो मोटो रुपये मोटो रह दिया फोटो फंस गया। फिर रुपये मैल बहुआ में भोगेश्वर प्रसन्नता नाम एक तो रुपया एक भोग सुख संसार का सुख संयोग दो चीज आप त्याग कर दो जो भी दांत पीस कर आख्या मीस कर तुम्हें सत्ता है ही नहीं इसकी। छोटी अवस्था में जाना हो और जवान हो जाओ तो पैसा नहीं आ दिया, प्रत्यक्ष में बदलता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। रुपये जिसके ज्यादा है उसे खर्च नहीं होता। साधुओं को रोटी भी गरीबों के घर से मिलती है, वो लाठी ले बैठेगा जाते हैं हमारा देते गरीबों में सीधे रहते चल रहा है। समझते नहीं जितना धनी ज्यादा है उतना ही वेदान पुण्य से है, पारमास सिद्धि से है, मन से रहता है, महान दंगों में जाते हैं। झूठ कपट बेईमानी चला के ये उनका सर में रहती है। उनको शर्म नहीं आती, गरीबों को भूखा दे घर के रोटी नहीं देते और गरीब नहीं देंगे। मान गए यहाँ खरीदे लखपति करोड़पति तो थोड़ा धनिया दे दे, थोड़ा आदर दे दे, वाले देते है वह मंगता है वाले को दो रुपया दे देंगे क्या कमी है कोई, अरे दो रुपये दे दे तो क्या वैसे रह लेगा खाऊ खाऊ खाऊ जाके चाहो जाके चाहो जितना बड़ा है जितना मैं बता नहीं है। इस वास्ते भगवान प्राप्ति कठिन नहीं है। अगर रुपयों को आप मस्ता दे दी टका था मैं टका कर पर टका ही परम पदम इससे गेह टका रास्ते हाथ का टक टकाए थे आपकी मस्ता दी हुई आपको मानती है आपकी बात है। त्याग करने से बहुत बचते सब खुल जाती आप हृदय त्याग कर दो क्या जरूरत नहीं है रोटी कपड़ो सारी जरूरत मिल जाए खाना है तो जबरदस्ती आ जाए जबरदस्ती सत्संग सुनने वाले भी त्याग नहीं कर सकते तो जो कुछ बोल क्या करेगा और लोगों को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है लोगों को, बहुत लोगों को पता है परंतु सत्संग सुनने वाले भी फर्क तो पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है परंतु त्याग करते नहीं। खाऊ खाऊ परमात्मा सब जगह है, कोई सब जगह नहीं मिले कोई से परमात्मा की पैदा की वस्तु सब जगह मिलते है। मणि मानक महंगे किए मणि मानक महंगे किए सबसे छोत्र दास तुलसी तब मैदान और राम गरीब निवास नाज पड़े इसमें जितना ज्यादा हो उतना सस्ता अन्न है वो खाए बिना जाए पर पानी भी नहीं जाते था और श्वास लिए बिना जीते ही नहीं वो श्वास नहीं मिले ऐसा बैठा है सबको साथ मिलता है। परमात्मा की बनाई हुई वस्तु सबको उपकार करती है। मारी मानक मैं लगे उम्र भर में महीना दर है हीरा ना देखे तो जी सकते हैं, आधा देखे तो जोरदार देखे स्वास्थ्य दर्द है तो राम नाम से तो बोल जाएगी बच्चे। मैं मारे बजा जीते हम सभी नहीं मनी कैसी होती है जाने देगा। किसी ने पान खाई वो थूक दिया था थूक दिया दे दे तो चंद्रमा के न पड़े चमक है वो चमको देखो लाल पड़े लाल पड़े लाल पड़े देखे लाल पड़ी है लाल है लाल है लाल आज बड़ी दिया दे जब गज रज तो गज तो बाज तो तेन सही अनेको साथ लाल गए पर पीक पड़े हाथ मन धोके लाल के पड़ी लाल लाल ये लाल लाल लाल बात अपराध हो गए पूरा निरा था दूसरे तो याद सर भाई तो आपने उसको महत्व दे दी फंस गए बढ़िया सी सर भगत प्रवृत्ति नहीं होती। अरे भगत प्रवृत्ति सीधी है ये जो नाशवान है प्रत्यक्ष में ऐसे मरेगा ये मृत्यु लोग मरने मरने आए ही रहते हैं यहाँ ये वृक्ष घास फूस मनुष्य पशु पक्षी सब मरने वाले मरे मरने मरे इकट्ठे हुए मृत्यु लोग रहते मृत्यु लोग मरने वाले सब मरने वाले सब एक ही रहने वाले मरने वाले ऊपर मरते बढ़िया पढ़ने वाले में अरे मरने वाले बढ़िया है तो रहने वाला कैसा है बहुत फंस गए बहुत राम राम राम राम राम राम राम चेत करो भाई चेत करो। अरे इसमें शंका है तो पूछो इस बात शंका तो पूछो कोई पूछो जानते हैं सब मानते नहीं जानते हैं मानते नहीं है जानते सब मर से फिर दिए जाएंगे दवाई लो ये लो ये लो फिर दिए जाए ऐसी हो गए नहीं मरोगे हजार नहीं मरने वाले हैं मरे एक दिन भी पहले नहीं मरोगे कुछ भी नहीं होगा बस में मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा मस्त हो जाओगे आने मौज में निश्चित साहब है भगवान प्रति करते अरे कसर नहीं है करते त्याग है छूट जाएगा जरूर छूटने वाले ही है मरने वाले ही से मन नाश होने वाले है नाश होने वाले त्याग दो बहुत जाएगा आनंद जाएगा अब अविनाशी तो रहेगा ही और ये रह गए नहीं जाएगा जरूर अवश्य धर्म से विषय बहुत समय तो एक मरेगा तो मरेगा वो अंत तो ही तो जगह पापर तू न तो दे वही थे निहाल हो जाओगे निहाल निहाल हो जाओगे क्या हिम्मत है क्या रुपया कौन रुपया लोग नहीं थे तिब्बतम नरक से नरको है काम क्रोध लोग तिब्बतम नरक से द्वारा नरका में बच जाए इस वास्ते सुगम चीज है निहाल हो जाओगे बहुत हो जाएगी भाइयों थोड़ा विचार करो क्या धन रख लोगे क्या घर रख लोगे क्या रुपया रख लोगे कुटुंब रख लोगे समाज रख लोगे कोई नहीं कह सकते फिर भी सुनो आप मोह छोड़ तो आनंद हो जाएगा और आनंद में जाएगी भी रो होगा तो रोबे सदा ही रोबे क्या रही तो बड़े गई मैंने क्या क्या है थोड़ा विचार करो ध्यान दो रहेगी नहीं अब तो न जासी रे जासी राम भजे सुख पासी अब तो न जासी मेरे जाएगा ये मरेगा ही तो मरेगा उन्हें छोड़ने में क्या बाधा लगे तैरागा रहेगा नहीं जो जाएगा उसको तो पकड़ते हैं और जो रहता है उसको छोड़ दिया परमात्मा कभी घर को छोड़ ऐसे सब रहेगा ही नहीं पकड़ना है रहेगा ही नहीं कब तक पकड़ोगे कहां तक पकड़ोगे विवाह करो प्रेम से उदारता पूर्वक ठीक तरह से भाइयों थोड़ा समझो ध्यान दो बात पर रुपया नाशवान के गुलाम बढ़ेंगे नाशवान के गुलाम अविनाशी ही गुलाम बढ़ोगे निहाल हो जाओ स्वयं आप परमात्मा के अंश हो मैं रंश नहीं हो आप स्वयं इस वंश नहीं बनना चाहिए खास लाग नहीं बेटा हो भगवान के बेटे बेटी है सब परम पिता पर संभव सर्वभूता नाम परिवर्तित माया है हम भी पैदा पिता पिता परमात्मा ही हो आप रुपयों में नहीं हो आप बड़े भारी सत्य हो सत्य नित्य रहने वाले हो, आप रहते हो, अनेक दुनिया में जाते हो, शरीर और संसार साथ रहने वाले हैं। शरीर और संसार साथ रहने वाला नहीं है, आत्मा और परमात्मा सदा रहने वाला है, परमात्मा और आप रहने वाले। मैंने बाल भी श्राद्ध करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भक्ति करते हैं, मन के बाद मिलाते हैं, फिर बताता है आप दर्शन। यह संसार रहता ही नहीं, शरीर और संसार ये साथ रहने वाला नहीं है, तो साथ रहने वाला नहीं है उनको हृदय से छोड़ दो, क्या दे क्या बदलेगा। चेत करो, चेत तो समझो, समझो बात को, धारण करो, आओगे मेरे हो रुपये को। नौका पानी में रहती है पर पार करती है, नौका में भर जाए पानी तो डूब जाए। जब संसार में आप रहो, आप पर संसार ना रहे, उद्धार हो दुनिया का, उद्धार हो दुनिया का। नौका जो में रहती है व्यापार करती है, लो जैसी भारी चीज मुझे नौका में लगी रहा है, नौका में लगा डूबते ही नहीं। अगर छोड़ दे तो फिर सकते ही नहीं, जो भगवान खाते हो जाओ डूबोगे ही नहीं, अब जियोगे नहीं, जियोगे नहीं फिर होगा। क्या करो, जवान जवान बेटा मर जाते मां के बैठे हुए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठ रही स्वस्थ हो जाए, भरोसा नहीं है। मरने में संदेह नहीं है और रहना रहना है ही नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है, सब जानते हैं, मैं जानते मैं मानते नहीं, सुन देते हैं, कह देते हैं, हाँ भर देते हैं, पर है। नहीं पकड़ सकोगे, केवल मोह लोभ बोलो छोड़ना है, रुपया नहीं मानता है रुपये में मोह बांधता है, व्यक्ति नहीं मानते व्यक्ति में मोह है वो बांधता है, मोह छोड़ दो। ध्यान जाओगे आनंद जाएगा, मोह जाएगा, भगवान को याद करो, भजन में लग जाओ, ध्यान हो जाएगा, प्रत्यक्ष में जीते जी फल पड़ जाएगा, भगवान में लग जाए संसार है और हो जाएगा, प्रत्यक्ष में सत्संग में रहने वाला भी है, जो सत्संग नहीं करते हैं उनसे चेत है, पर पूरा चेत का पूरा हाथ सत्संग करने से मन से ऊपर असर पड़ता है। बिल्कुल सच्ची बात। समय है, समय बाहर बहुत बढ़िया मौका है। मत सुखो मत सुखो भावो प्राण प्रेम प्रभु को, प्रभु का प्रेम करो। सुनाओ भाई कीर्तन सुनाओ, भगवान देव सुनाओ, कीर्तन करो प्रेम से।